السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كيوا ليو نتارينانه وما سيكوسيا رينانه ايوه جمعه ثلاثه يا بيلي كما سيجاكوسيا ايوه يا بيلي سيو يا بيلي اري ها اي يا بيلي ايوه نا تنمومبا الله سبحانه وتعالى اتوفقيشه katika maneno yetu na vitendo vyetu. ايوه الاحبه sijapanga kuja kutoa darasa, lakini ni ukumbusho, ni kukumbushana maneno mawili matatu ambayo kwamba yanafungamana na saum ya Ramadhan. Na dhikra siku zote inawafaa waumin, wenye kunufaika na ukumbusho ni waumin, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin fadhakir innama anta mudhakir. Na aya nyingi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kukumbushana. Hakuna ilmu mpya ambayo kwamba mimi leo nitaizua hapa, wala hakuna mambo mageni ambayo kwamba mlikuwa hamuyajui mimi niwafundisheni leo, bali ni ukumbusho tu. Ayo lahiba, tuko katika masiku matukufu, na kwa masikitiko makubwa hizi siku zinakwenda kwa kasi sana. Tunahimizana sote, kila moja aweze kufanya bidii kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala atakavyomfungulia. Siku na masaa haitusubiri tena, bali sisi ndio tupatilize, sisi ndio tupatilize. Na mwezi huu wa Ramadhan ni fursa ya mwanadamu kuweza kujibadilisha yeye mwenyewe nafsi yake. Yule ambaye kwamba ameingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani na yeye hakuweza kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakustahiki msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, atapata wapi msamaha mwingine? Wakati gani mwingine ndio atapata msamaha wa Allah? Yule ambaye kwamba hakuweza kutubu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, famata yatubu? Yule ambaye kwamba hakuweza kujipinda na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, atajipinda lini? Sote tunahimizana, ayo al-ikhwa, tufanya bidii kama alivyosema Ibn Rajab al-Hambali katika Lataiful Ma'arif, ala inna shahrakum qad bada'a fil naqs fazidu antum fil amal. Ibn Rajab rahimahullah anasema kuwa mwezi wenu huwa Ramadhani umeanza kupungua, umeanza kukatika. Madama mwezi imeanza kukatika, na nyinyi muzidishe amal. Yule ambaye kwamba anaweza kusali sunan za rawatib baada ya faraid, afanye hivyo, sio hana muda tena, siku ndio hizi. Hiyo la hibba. Yule ambaye kwamba anaweza kutoa sadaka ya faradhi na za sunna, afanye hivyo hivi sasa. Yule ambaye kwamba anaweza kukithirisha kusoma Qur'an, hii ndio fursa yake. السلف رحمهم الله كانوا يغلبون جانب التلاوة على التدبر في رمضان ولكوا ونغلبش وفند ووصماج زيد وقرآن كلكو كزنغتي قرآن داني يموزي متكوف ورمضان وإيفو تنهيميزانا ذكر الله منادام مسلم أنا تكيوا أكوجنا أذكار ذي لزوثبيتي كتوكو كوامتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذا سبوي نجيوني. Na juu ya hivyo isitoshe aongezee adhkar zake, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, kwa siku ajiwekee kiasi fulani, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, kando na ile 100 ya asubuhi na jioni, yeye avute zake zingine nyingi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Muislamu asichoke kufanya khairi, uzungumze maneno ya khairi. Kama huna maneno mengine ambayo kwamba ni ya khairi, unyamaze, kama ilivyo ni wasia ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuha alhibba, hii ilikuwa ni utangulizi baina yadai hadha alkalam alladhi saaquluhu, wa nasalullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Mimi nitazungumzia fadhail za hizi mwezi, ya hii mwezi. Na hakika mashaikh na tulab alilm alkibar ambao kwamba wamenitangulia hapo mahali wamesha kuyazungumzia hii maudhu, na mimi pia nitafuata tu ile nyayo zao kuwakumbusha hiyo leo. Anasema muandishi ambaye kwamba nimenukulu haya maneno kutoka kwake, anasema fa inna li shahri ramadhana fadha'il 'azima wa mazaya farida faman adrakahu faqad adraka khairan kathira. Anasema hapana shaka kuwa mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambaye kwamba imejaa fadhila nyingi ndani yake, na ina hususiyat ambaye kwamba ni ya kipekee iliyoko ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Faman adrakahu faqad adraka khairan kathira, yoyote ambaye kwamba atakutwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, atakayeipata mwezi mtukufu wa Ramadhan atakuwa ni mwenye kupata khairi nyingi mno. Lidha kana as-salafu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum iyyah. Anasema kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hizo fadhila na hizo mazaya, salafu salih walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani miezi sita kabla mwezi kuandama. Thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum kama naqalahu Ibn Rajab fi kitabihi Lataiful Ma'arif. Kisha baada ya kuwa wao wameipata mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala ameitikia dua zao, na mwezi mtukufu wa Ramadhani wamefunga na wamejitahidi katika kutenda mema, mwezi unapomalizika wanamuomba tena Allah subhanahu wa ta'ala miezi misita mengine Allah akubali yaliyo waliyoyafanya katika mwezi huo. Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie amali zao walizozitanguliza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuha alahibba, jambo la qabulul a'mal ni jambo ambalo kwamba ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ameificha. Na jambo hili ni jambo ambalo kwamba salafu salih walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabul, na ilikuwa ni jambo ambalo kwamba limewashughulisha kwa kiasi kikubwa sana, mpaka utakuta kuwa miezi sita za kwanza na zile sita zile za pili mwaka mzima wao wako katika dua ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Baada ya hapo tena wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabul. Anatakiwa kila mu'min asichoke kumuomba mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kuwa yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumuomba yeye atamuitikia. Ayu alahiba, tukizingatia Qur'an hasa hasa aya za siyam, Allah subhanahu wa ta'ala alipo tufaradhishia saumu kama ilivyo katika suratul Baqara, alituelezea kuwa saumu tulifaradhishiwa sisi na wale waliopita kabla yetu ili tupate kuwa na takwa. Kisha aya zikaelezea shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum, mpaka mwisho wa aya. Alafu hapo katikati Allah subhanahu wa ta'ala akaweka aya ya ijabatu ad-du'a, kuwa yeye ni mwenye kuitikia dua za waja wake katikati ya aya ya siyam. Kisha baada ya wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, ambaye kwamba ndio hii naikusudia, Allah subhanahu wa ta'ala akafululiza tena ahkam za siyam, al-i'tikaf uhilla lakum laylata as-siyam الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. الْآيَاتُ. Hizi ni aya ambazo kwamba zinazungumzia saumu. lakini hapo katikati Allah subhanahu wa ta'ala akaweka aya ya dua wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Watakapokuuliza waja wangu kunihusu, fa inni qarib, waambie kuwa mimi niko karibu. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, naitikia mwito wa mwenye kuniita pindi atakaponiomba. Faliyastajibu li waliyu'minu bi, na wao pia basi waitikie mwito wangu. Waliyu'minu bi, na waniamini mimi. La'allahum yarshudun, ili mambo yao yaweze kuwanyokea. Allah subhanahu wa ta'ala anachukua ahadi kuwa yoyote ambaye kwamba atakayemuomba yeye yuko tayari kumuitikia. Bali katika lataif ulamaa wanasema kuwa katika zile aya yasaluna kayote Allah ameiweka kul, lakini katika hii aya ya wa idha saalaka ibadi anni Allah hakuweka kul, bali amesema fa inni moja kwa moja, kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na sisi sana. Na pia hizi aya inatuonyesha kuwa mu'min anapokuwa katika siyam ako na sehemu kubwa zaidi ya yeye kuweza kuitikiwa dua yake na Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyoelezea ahlul ilm. Ayo lahibba, kwa hivyo tunahimizana dua si lazima wakati wa iftar, wakati wowote, wakati wowote. Hadith ambayo kwamba inaosema kuwa mu'min anapofungua saumu jioni ndio dua yake inaitikiwa ni hadithun fihi maqal, kama walivyosema ahlul ilm, lakini hadithi iliyo sahih thabit ni ile ambayo kwamba inasema kuwa mwenye kufunga dua yake inaitikiwa. Hiyo ndio hadithi thabita la ghubara alayh. Wa min fadail shahri ramadhan annahu limanzilati ramadhan al-aliyah lam yujib Allah as-siyama illa fi. Cheo iliyonacho mwezi mtukufu wa Ramadhan, cheo tena cha juu, Allah subhanahu wa ta'ala haku wafaradhishia waja wake kufunga katika mwezi mwingine wowote, bali amewafaradhishia wafunge mwezi wa Ramadhan, mwezi wa tisa katika kalenda ya Hijria. Asema rahimahullahu ta'ala, wa hadha dalalatun bayyinatun ala hubbi Allahi li hadha ash-shahr wa tafdhilihi. Na hii ni dalala ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuliko mwezi mwingine wowote, na ndio maana akaifadhilisha akawafaradhishia waja wake kufunga katika mwezi wa Ramadhan. Qala Allah ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Allah subhanahu wa ta'ala akifaradhishia waja wake saumu, akasema yoyote miongoni mwenu atakayeushuhudia mwezi na afunge. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yaqul, kama ilivyo katika hadithi ya Ibn Umar iliyoko katika sahih, buniya al-islamu ala khamsin wa dhakara minha sawma ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika arkan za Islam, arkanul Islam al-khams, akataja kuwa miongoni mwa faradhi alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala ni saumu ya Ramadhan. Hiyo ni fadhila ya kwanza, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhishia waja wake, amewajibishia waja wake wafunge katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hiyo inaonyesha cheo cha hii mwezi. Alfadhilatu thaniya annahu limanzilati Ramadhan أنزل الله فيه القرآن دون غيره من الشهور. الله سبحانه وتعالى أمشكيش قرآن منين ياك متكوف داني يموزي هو متكوف ورمضان نهينا ونيشا تيو رمضان. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. موزي ورمضان اللي يموزي أن بيكون بقرآن مشوكا دانياك. ولأجل هاتين الفضيلتين وأجل يهي فضيلة مبيل فضيلة يا ونادام وإسلام kufaradhishiwa kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na fadhila ya pili ni ile Qur'ani kushukishwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Wali ajli hataini alfadhilataini wa ghairihima sarat al-a'mal as-salihah fihi mudha'afa bil ijma'. Nasema kwa ajili ya hizi fadhila mbili na nyinginezo zikawa amali njema ni yenye kulipwa maradufu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na hiyo al-ulama wameiwekea ijma'. Ni jambo ambalo kwamba wamekubaliana kuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan amal salih muislamu analipwa maradufu, kama hakahu sahibu kitab matalibu ulinnuha. Hii ijma' iko katika kitabu iliyo inayoitwa matalibu ulinnuha. Wadallat alayhi aqwalu salaf, na pia aqwal za salafu salih, aqwal za salafu salih zinaonyesha kuwa amal njema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni mudhaaf. Ibn Abi Dunya katika fadhail Ramadhan أخرج عن أبي بكر ابن أبي مريم قال سمعت مشيختنا يقولون. نسمع هو ابن أبي مريم هو أمسكية مشيخ واكي وكسيمة إذا حضر رمضان فقد حضر المطهر. ونسمع هو مشايخ وصلف الصالح ونسمع هو رمضان يتكفو أندام يتكفو إنجية basi mutahhir ndio amehudhuria, yani kila moja atajisafisha na makosa aliyonayo baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, atasafishika, atasamehewa. Wa yaqulun imbasitu bin nafaqati fi, mujikunjulie au mukunjuke kuweza kutoa nafaka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Fa innaha tudha'afu kan nafaqati fi sabilillahi azza wa jalla, kwani nafaka ambayo kwamba muslim au mu'min atakayeitoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan italipwa maradufu mfano wa nafaka ya aliyeitoa katika aljihadu fi sabilillahi inavyolipwa maradufu. Wa yaqulun, na walikuwa wakisema salafu salih, at-tasbihatu fihi, tasbiha moja, subhanallah moja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan أفضل من ألف تسبيحة في غيره. تسبيحة موجة ندني موزم تكوف ورمضان نبورة كليكو تسبيحة ألف موجة وكتي سيوفو موزم تكوف ورمضان. روى الترمذي عن الزهري محمد بن شهاب أنه قال تسبيحة في رمضان تعدل ألف تسبيحة في غير رمضان. الإمام الزهري كما يليفي وكتك سنن الترمذي بيا من كلي وقتك كواكي هو مسمى تسبيحة موجة داني موزم تكوف ورمضان إن تشانا تسبيحة ألف موجة ويسي يقوى داني موزم تكوف ورمضان. أيها الأحبة إيوتي نتوبة مويو سيسي وإسلام ومبايكوان باتكونا آفيا. الله سبحانه وتعالى متوبة عمري وكفكي ونموزم تكوف ورمضان كلا موجة ويتو أجتهيدكم تاجة الله سبحانه وتعالى نكوفانيا خيرات مبالي مبالي. Mpaka sasa tumetaja fadhila mbili. Fadhila ya kwanza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia waja wake kufunga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Hii inaonyesha mazia ya hii shahri. Pili tulisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshukisha Qur'an, ameiteremsha Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hii fadhila mbili ikaonyesha kuwa amal salih ni mudha'af katika mwezi huu. فضيلة ياتاتو أيها الأحبة أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. رمضان مبكى رمضان ينجين نكفتيو كمذام متومي ويتو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثبتيش جنبويلي أمسيما كحديث يا أبو هريرة إليوكو كتك صحيح مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلاة تامة ما رمضان مبكى رمضان نجمعة مبكى جمعة كما لفو يلزيه متومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ni mukaffirat, ni kifutio cha madhambi, madam yule mu'min atajiepusha na madhambi makubwa. Hii ni fadhila kubwa hiyo la hija. Sisi tulifunga mwaka uliopita, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuwafikishia sisi kuweza kufunga Ramadhani hii, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala umri na afya tuweze kumaliza na tuweze kupata Lailatul Qadr. Hii inaonyesha kuwa madama sisi tumejiepusha na madhambi makubwa, kabairu dhunub, Allah subhanahu wa ta'ala saghaira ametufutia. Na hii ni wa'di ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Hii ni fadhila ya tatu iliyoko katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Fadhila ya inna ayu lahibba anna siyama Ramadhan sababun limaghfirati dhunub. Kule muislamu kufunga ndani ya mwezi huu wa Ramadhan ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi pia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alayh. Abu Hurairah amepokea hadith kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume anasema kuwa yoyote atakayefunga Ramadhan imanan, hali ya kuwa ana imani kuwa ni faradhi iliyofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, na akawa anatarajia kulipwa, anatarajia malipo yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba atafunga na amesifika na hii sifa mbili, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ana yaqini kuwa hii ibada imefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, amewajibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia isitoshe anatarajia thawabu ya hii amali aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa anatarajia thawabu, anatarajia kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iko katika sahihain. Fadhila ya tano, anna qiyama Ramadhan sababun limaghfirati dhunub. Kule mwanadamu kuweza kusimama katika qiyamu layl au katika salatu tarawih ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, madam yeye anaamini kuwa jambo hilo limeshereheshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia malipo makubwa wale watakaosimama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, huyu pia atapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayu lahibba, hii ni fadhila kubwa, na hii itamsukuma mu'min baada ya kuwa mchana mzima amejitahidi katika kufunga, usiku pia hatosheki mpaka asimame nyuma ya imam aumize mguu wake achoke, lakini apate thawabu hii ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, na maghfira hii ambayo kwamba tu wameahidiwa wenye kufunga na wenye kusimama usiku. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah anasema i'lam annahu yajtami'u lilmuslimi jihadani fi Ramadhan. Sema fahamu kuwa mu'min anakabiliwa na jihadi ya aina mbili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jihadun fi nahari ala siyam, jihadi ya yeye kupigana na nafsi yake kufunga mchana wa Ramadhan. Wa jihadun bil layli ala alqiyam, na jihad usiku yeye kupigana na nafsi yake kusimama kusali salatu tarawih. Yoyote ambaye kwamba atakayetekeleza hizi jihadi mbili kwa haki yake atapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika hizi hadithi ambaye kwamba tunawaelezea. Ayu alahiba, wa thabata inda al-arba'a an Abi Dharr anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala, hadithi ya Abi Dharr iliyoko katika sunan, nasema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Hii ni fadhila kubwa hiyo la hibba. Yoyote ambaye kwamba atakayesimama na imamu wake mpaka imamu amalize kusalisha tarawih ataandikiwa kana kwamba amesali usiku mzima. Hiyo la hibba, salatu tarawih inachukua muda gani? Baada ya sisi kusali isha moja kwa moja tunaanza salatu tarawih, na salatu tarawih ikichelewa sana inachukua saa moja au saa moja na nusu, si zaidi ya hivyo. Baada ya hapo mu'min anarudi nyumbani kwake, anakwenda kujipumzisha. lakini fadhla ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kwa karamu yake na saa yake iliyo kunjufu, Allah subhanahu wa ta'ala anamuandikia muslim mu'min kama yule kuwa ni kana kwamba amesimama usiku mzima ameuhuisha, licha ya kuwa amesimama saa moja au saa moja na nusu. Ni fadhila kubwa hii, inaonyesha kuwa yule ambaye kwamba ataanza kusali na imam alafu katikati ya sala ajitoa aende zake, hapati hii fadhila. Tunahimizwa ayuha lahiba, tujikakamue, tujibidishe, tusimame na imam kama aima, hata ni zaidi ya moja. Kama tunasalishwa na imamu wawili, maimamu wawili, tusali nyuma ya hao wote mpaka wamalize kusali salatul witr, ili tuweze kupata hii fadhila ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ameielezea. Wa hadhihi fadilatun azimatun la siyama fi shahrin tudha'afu fihi alhasanat. Hii ni fadhila kubwa, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani ambaye kwamba hasanat zinalipwa maradufu. Alfadilatu sadisa anna abwaba aljannati tuftah wa abwabu an-nirani tughlaq wa ash-shayatin tusalsal. Nasema ndani ya mwezi huu wa Ramadhani milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto hufungwa na shayatin wanatiwa silisili. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala إذا دخل رمضان, نسمى متوم ويته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. متوم ويته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا إليزي يقوى رمضان تكفو أندما الله سبحانه وتعالى هو إذنيش ملانغو يا مبينغو كفنغوليوة ملانغو يا جنة كفنغوليوة. وغلقت أبواب جهنم, na pia huamrisha milango yote ya moto pia kufungwa. Wasulsilati shayatin, na shayatin utiwa silisili. Mutafakun alayhi. Wafi hatha i'anatun azimatun ala fi'li ta'at. Kule mwanadamu muislamu kufunguliwa milango ya janna na kufungwa kwa milango ya moto na shayatin kutiwa silisili, ni i'ana, ni mwanadamu kusaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kufanyiwa wepesi ya yeye kuweze kufanya taa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Wa tarki almuharramat, na ni i'ana, na yeye ni yeye kusaidiwa pia yeye kuweze kuacha nini, makosa na madhambi na haram. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, أو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس. ثم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أليكون كريم كليكوات ووت, كان أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان, أليكون كريم زيدي دانيا مزيهو متكفو ورمضان. Inamaanisha kuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa anajitahidi kufanya khairi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zaidi kuliko wakati mwingine wote. Ayu ala hiba, qiraa ambaye kwamba mu'mina anaisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani isifanane na qiraa yake katika masiku ya kawaida. Dhikra ambaye kwamba mu'mina anaileta katika mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ni zaidi na maradufu kuliko dhikri yake ya kawaida. Sadaka yake isiwe ni sawa na sadaka isiyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kila moja aweze kuongeza juhudi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ili aweze kupata fadhail zilizotajwa na mudhaafat ambaye kwamba zimewekwa kwa amalu salih ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Mpaka sasa tumeelezea fadhila sita. Fadhila ya saba anasema almuallif hafidhahullah, al-umratu fi Ramadhan ta'dilu hajjah. Umra inayofanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan inatoshana na hajj. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qala umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjah. Muttafaqun alayhi. Wa hadha min adillati mudha'afati alhasanati fi. Nasema rahimahullahu ta'ala, huku umra inayofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kutosha haji ni katika adilla za kuonyesha kuwa amal njema ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni mudhaaf. Yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa wasaa, anaweza kuenda kutekeleza ibada ya umra, asirudi nyuma, afanye hivyo. Hii ni thawabu ambaye kwamba ni jazil, na tena ni thawabu ambaye kwamba ni mudhaaf. Kwa hivyo Muislamu anahimizwa asikae nyuma katika kufanya mambo ya khairi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Fadhila ya nane, أن العشر الأواخر منه من أفضل أيام الدنيا. ميونغوني مو فضائل زلزوكو كتك موزي متكوفو رمضان كنا مسيكو كومي يا موشو يا موزي متكوفو يا رمضان ني ميونغوني مو مسيكو بورا يا دنيان. لذا يستحب الاجتهاد فيه كثيرا. وهيفو أنا تكيو مؤمن ajitahidi zaidi ndani ya hizo siku kumi za mwisho ya Ramadhani kuliko zile kumi mbili za mwanzo, kuliko zile kumi mbili za mwanzo. Ile kumi ya mwisho ajitahidi zaidi na zaidi. An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi, akhrajahu Muslim. Aisha رضي الله عنها وأرضاها صديقة أنا سمى متومة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أليقوا أنا جتهيد زيد كتك كومي موشو رمضان اجتهادا بيقوان بها جتهيد كتك وقت منجين ووت. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله, متفق عليه. عائشة أنا إليزي أحالي يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتكهيزو كومي يموشو أنا إليزي أقوى متوم ويتو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حالياك إليكوا إنكو إنجي كومي يموشو شد مئزره, أنا كازك كويشاك يعني أنا أنجز جهودي. ما أهل العلم وانجيني وكثيما كوا ni kinaya ya kugura yeye kuagura ahli zake katika hizo kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa ahya laylahu, na alikuwa akihuisha usiku wake wote. Na sala na dhikrullah. Wa ayqadha ahlahu, na alikuwa akiwaamsha jamaa zake nyumbani pia waweze kujitahidi katika hizo masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hiyo lahiba, hizi zote inaonyesha fadhail jamma zilizoko katika hii mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alfadhilatu tasi'a, fadhila ya tisa, anna fi Ramadhan laylatul qadr, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna laylatul qadr. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia usiku huu wa cheo anasema, wa ma adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر. جنبو غاني لتكالو كجوليشا چيو چا وسيكوهو وسيكو وليلة القدر. ليلة القدر وسيكو وچيو نبورا كليكو ميزي ألف موجة, خير من ألف شهر. بهذه أهل العلم ومكيسيا كوا ألف شهر ومبيجا يساب وكسيما كوا نزايديا مياكا ثمانين, miaka 84 takriban. Hiyo lahiba, hiyo ni umri ya mtu. Pamoja na kuwa mwanadamu analala, kuna sinna ambayo kwamba ni sinni ya dunal bulugh, lakini nani miongoni mwetu atakayeweza kupata nafasi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala miaka 84? Ni miongoni mwa fadhail ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekhusisha naye umma huu. Kwa hivyo kila moja anatakiwa ajitahidi asikose hizi fadhila zilizoko ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila moja wetu, pamoja na kuwa tunafunga, pamoja na kuwa tunasali usiku, na tunamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na tunatarajia thawabu kutoka kwake, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe tuweze kukuta usiku huu wa cheo, usiku wa lailatul qadr. Ayuha alahibba, si ujanja, si werevu wa mtu ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kumwafikia mja wake. Aiywa, kwa hivyo kila moja akithirishe dua Allah subhanahu wa ta'ala amwafikie, amwafikishe yeye kuweza kukutana na kupambana na usiku huu wa lailatu lailatul qadr. Qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama ilivyo katika hadithi ya Aisha mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqul taharraw ay lailatul qadr fi alwitri min al-ashr al-awakhir min ramadan, kama ilivyo katika Bukhari mtume anaelezea kuwa tafuteni usiku wa lailatul qadr katika zile siku za witr katika kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hiyo la hibba, kule kuandama kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan huenda ikawa kuna khilafu. Kwa hivyo mu'min hatakiwi yeye kuhisabu zile siku za witri ambazo kwamba yeye anazijua, bali zile siku ambazo kwamba si za witri pia yeye asimame. Huenda ikawa sisi kuona mwezi ilikuwa ni makosa, na witri ikawa imeingia katika zile siku ambazo kwamba sisi tunadhania kuwa sio witri, ukawa wewe umezembea unatafuta tu zile siku za witr ukajilalia nyumbani, au ukawa umeichukulia kuwa ni sahali ukaswali nyumbani kwako, au ukawa umelala kabisa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameificha hii siku. Usiku huo ni usiku ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameificha. Ndio maana mtume amesema tuitafute katika kumi ya mwisho, taharau fil ashri al-awakhir min Ramadhan. Hasa mara nyingi inakuwa ni katika autar, lakini huende ikawa katika Ramadhani zingine zinakuja katika siku isiyokuwa witri. Kwa hivyo mwanadamu na mu'min anatakiwa ajitahidi katika kumi yote ya mwisho ya Ramadhan. Ayu al-ahibba, hiyo ni fadhila ya nane. Fadhila ya tisa, anasema al-muallif hafidhahullahu ta'ala, anna shahra Ramadhan شهر اكثار تلاوه القران. mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambaye kwamba mu'min anatakiwa akithirisha kusoma Qur'an. qala az-zuhri rahimahullah idha dakhala Ramadhan inma huwa qira'atul Qur'an wa it'am at'am. anasema az-zuhri rahimahullahu ta'ala, inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhan itakuwa hakuna kazi nyingine tena isipokuwa ni kusoma Qur'an na kulisha chakula. Salafu saleh walikuwa wamepatia kipaumbele jambo hili la kusoma Qur'an na it'amu ta'am katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lidha salafu saleh ghalaba as-salafu fi Ramadhan kathratul qira'ati 'ala at-tadabbur. Wengi katika salafu saleh wameghilibisha janibi ya usomaji mwingi wa Qur'ani kuliko janibi ya tadabbur. Anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, inma warada an-nahyu katika Lataif, anasema inma warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'ani fi aqalli min thalatha 'ala al-mudawamati 'ala dhalik. Anasema ile nahi iliyokuja kuwa msihitimishe Qur'ani chini ya siku tatu, hii nahi anasema imekuja kwa wale ambao kwamba wanadumisha kufanya hivyo, kazi yao ni kuhitimisha Qur'ani chini ya siku tatu, tena kwa kuendelea kila wakati wao wanahitimisha Qur'ani chini ya siku tatu. Hii nahi imewaelekea wao. Innama warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'ani fi aqalli min thalathin 'ala al-mudawamati 'ala dhalik. Wa amma fil awqati al-mufaddala, ama katika wakati ambaye kwamba ni wakati wa fadla, ka shahri Ramadhan, mfano wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa khususan al-layali allati tutlabu fiha lailatul qadr, hasa katika zile usiku ambaye kwamba Waislamu wanatafuta ndani yake lailatul qadr, au fi amakin mufaddala, au katika sehemu ambaye kwamba ni sehemu zilizowekewa fadla nyingi, ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha, mfano aliyeingia Makka na yeye si katika wenyeji wa Makka, fayustahabbu al-iktharu fiha min tilawati al-Qur'an, ana amependekezeshewa yeye kusoma kukithirisha kusoma Qur'an, igtinaman lizamani wal makan, ili yeye kuweza kupatiliza fadhila za sehemu na fadhila za nyakati, igtinaman lizamani wal makan. وهو قول احمد نهي قول نقول يا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة نوينجين أن بيكون بسي واو وسيقوا هوا ويلي وينجين بيو ومسيما قوله وعليه يدل عمل غيرهم نهي قولي وميتكليزا نينونيش عمل يا وسيقوا واو قد كصلف الصالح بل مثبوت اكتبك الإمام الشافعي alikuwa akitimisha Qur'an zaidi ya mara 60 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, inaonyesha kuwa alikuwa akihatimisha chini ya siku tatu. Kwa hivyo kule mwanadamu kukatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama asihitimishe Qur'an chini ya siku tatu ni kwa yule ambaye kwamba ameifanya kuwa hiyo ni ada, ama yule ambaye kwamba anapatiliza wakati wa fadhla na zama ambaye kwamba ni zama zilizokuja kuelezea amal saleh zinalipwa maradufu, huyu atakuwa haingii katika hii nahi, kama inavyoonyesha nini amali ya salafu saleh. Ayu lahiba, hii ni changamoto kwetu sisi, tujibidishe kuhitimisha Qur'ani zaidi ya mara moja, bali yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika kusoma Qur'an akiweza kuhitimisha chini ya siku tatu itakuwa ni bora, bali ni amal ambaye kwamba imehimizwa na salafu saleh, walikuwa wameonyesha mfano mzuri katika mlango huu wa usomaji wa Qur'an. Fadhila ya mwisho ambaye kwamba tutahatimisha naye hii halqa yetu, fadhilatu al-11, anasema rahimahullahu ta'ala anna aklata suhur, kule mwanadamu au mu'min kula suhur ni baraka fi kulli siyam, ni baraka tuliyoshereheshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika saumu yote. Wa ahra ma takunu albarakatu fi siyami fardhi ramadhan, anasema aula zaidi hii baraka itakuwa ni zaidi na zaidi katika mwezi huu ambaye kwamba Ramadhani imefaradhishwa ndani yake. An Anasin رضي الله عنهما أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة, تسحروا فإن في السحور بركة. نسمى متمويت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلين داك واني كل كل داك كنا بركة دنياك, متفق عليه حديث إكو كتكا Bukhari na Muslim. Inamaanisha kuwa hii hadith katika sahihu Muslim na katika sahihu al-Bukhari, rawi ni Anas ibn Malik. Hadith ahlul ilm al-muhadithun wanaposema kuwa ni muttafaqun alayhi, inamaanisha kuwa rawi aliyoipokea hiyo hadith katika Bukhari na Muslim ni yule yule, lakini wanaposema akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hiyo hadithi iko katika Bukhari na Muslim lakini kwa rawi tofauti. Unaposikia muttafaqun alayhi ni kuwa hiyo hadithi imepokelewa na sahaba huyo huyo moja. Katika sahihu Muslim hii hadithi ya tasaharu fa inna fi suhuri baraka imepokewa na Anas ibn Malik, na katika sahihu al-Bukhari pia imepokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema wa yustahabu ta'khiru suhur, na ni sunna kuakhirisha suhur mpaka wewe unakula suhur mpaka kuadhiniwe adhana ya alfajiri ya pili, alfajru sadiq, huku ndio kuakhirisha nini suhur. An Anas wa Zaid ibn Thabit annahum tasaharu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Anas ibn Malik na Zaid ibn Thabit wamekula suhur pamoja na mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ثم قاموا إلى الصلاة بعد يواو كولا وكسمام كصالي صلاة الفجر. أنا سيما راوي قلت كم كان بينهما بين كلكوا كنا مدغاني بين ينيني كل سحور بين ينيني كسمامش صالة, قال قدر 50 أو 60 يعني آية, أخرجه الإمام البخاري قدري يا منادام كصوما آية 50 أو آية 60. أيها الأحبة, hii inaonyesha kuwa suhuri ya salafu saleh ilikuwa ni suhuri ambayo kwamba ni hafifu, ilikuwa suhuri yao ni tende na maji, ni suhuri ambayo kwamba ni nyepesi, sio kama sisi hivi tunajiandaa kula masaa mawili mtu anapiga biriani, baada ya hapo anapiga maziwa lala juu. Ayu alahiba, tunatakiwa tukhafifishe suhuru. Lengo sio kula, bali lengo ni kufuata na kuhuisha hii sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ili wewe kuweza kupata nguvu na uweze kupata hii baraka aliyohitaja Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ayu alahiba, haya maneno ambayo kwamba tumewatajieni na tumewagusieni, tuweke katika kumbukumbu zetu na tukumbushane na tuwafikishie wengine ambao kwamba hawako hapa. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika haya maneno machache aweze kuweka baraka na manufaa iwafae waja wake wema. Fabashir al-ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.